4 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. In het stadhuis van Apeldoorn zijn scheuren ontdekt in de vloer van de centrale hal en in het plafond van de parkeergarage eronder. Het stadhuis werd daarom gisteravond uit voorzorg ontruimd. Volgens bouwdeskundigen is er geen acuut gevaar. Wel is een deel van de parkeergarage afgezet en de komende dag volgt meer onderzoek. Het Apeldoornse stadhuis wordt al sinds augustus gerenoveerd en nog alleen gebruikt voor raadsvergaderingen en politieke markten. De ambtenaren werken ergens anders. Het lichaam dat Britse reddingswerkers hebben geborgen uit het vliegtuigwrak in het kanaal is van voetballer Emiliano Sala. Blijkt uit onderzoek van de lijkschouwer, meldt de Britse politie. De Argentijnse voetballer raakte boven de Noordzee vermist tijdens een vlucht van Nantes naar Cardiff. De 60-jarige Britse piloot van het toestel wordt nog steeds vermist. Marokko trekt zich terug uit de militaire coalitie die onder leiding van Saoedi-Arabië strijdt in Jemen, melden anonieme regeringsbronnen tegen persbureau AP. Die zeggen ook dat de Marokkaanse ambassadeur in Riyad is teruggeroepen. De relatie tussen Marokko en Saoedi-Arabië is gespannen, onder meer door het verloop van de oorlog in Jemen en de moord op de Saoedische journalist Khashoggi. En de Amerikaanse filmregisseur Woody Allen klaagt filmstudio Amazon aan wegens contractbreuk. Allens film A Rainy Day in New York ligt al 2 jaar op de plank. Amazon weigert hem uit te geven en Allen eist nu een schadevergoeding van $68 miljoen. Amazon Studio trok zich vorig jaar terug uit de distributieovereenkomst nadat door het MeToo-debat oude beschuldigingen over seksueel misbruik door Allen van zijn geadopteerde dochter weer waren opgelaaid. De 83-jarige Allen heeft altijd ontkend dat hij schuldig is. Het weer, vannacht nog enkele buien en wat minder wind. Overdag bewolkt, vooral later op de dag meer regen en ongeveer 9 graden. In het weekend wisselvallig en meer wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 8 februari. De extra vroege ochtendshow. Met Murat Edouakili. Welkom bij Gaan. Het is tijd voor een nieuwe editie van de extra vroege ochtendshow. En de komende 2 uur kun je weer meepraten over uiteenlopende onderwerpen. Blijf lekker luisteren en laat vooral je mening horen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Maar liefst 10.000 kinderen gingen vandaag demonstreren voor het klimaat. Terecht of gewoon een goed excuus om te spijbelen? We praten er zo over, maar eerst gaan we het hebben over windmolens. Het Parijsakkoord. Demonstrerende scholieren bevend grond in Groningen. We moeten naar een beter milieu. Een manier om daar naartoe te werken is het opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld door middel van windmolens. Een goed idee, dat vindt heel Nederland, maar niet echt heel mooi. Dus liever niet in je eigen achtertuin. En dat levert een probleem op. Want waar moet je al die windmolens dan wel kwijt? Een van de aangewezen plekken voor windmolens is de Noordzee. Daar staan op dit moment 5 windmolenparken, maar dat is lang niet genoeg. Er moeten er veel meer bij. En dat stuit natuurlijk op weerstand. Oh, ja, de windmolens. Als je dit ziet, ja, dan schrik je gewoon. Eén gezicht. Nee, ik vind het ook echt heel lelijk. Zo. Zo, dat is heftig. Dat is heel heftig. Vind ik dat mooi? Nee, dat vind ik niet mooi. Het moet gewoon niet gebeuren, nee. Het liefst kijk je gewoon naar, in de diepte naar het niks, hè. Ja, doe je niks, helemaal niks. Verschrikkelijk. Ja, lelijk. Maar staan ze dan ook zo dichtbij? Ja. Ja? Zo. Ja, het is veel meer dan ik dacht. Het zijn er heel veel. Ik vind het er niet uitzien, eerlijk gezegd. Nee, gewoon zonde. Zonde van het uitzicht. Het is helemaal niks. En het zal ongetwijfeld heel veel energie opleveren. Maar het geeft meer energie als je gewoon ver weg kunt kijken, denk ik. Ik snap dat het misschien moet, maar niet vlak voor de kust. De voordelen van een windmolenpark voor de kust zijn er zeker wel. Je neemt geen duur stuk land af en op zee is ruimte genoeg. En het levert flink energie op. 2% van de energie die in Europa verbruikt wordt komt van windmolens op zee. Maar dat is bij lange na niet genoeg. Er moeten er veel meer bij. Maar de Noordzee volbouwen met windmolens betekent ook dat ze vlakbij de kust komen te staan. En daar zijn die gemeenten dan weer niet blij mee. Iedereen wil bouwen op zee. Behalve kustgemeenten Zandvoort, Katwijk, Noordwijk en Wassenaar dan. Windturbines in zicht zijn slecht voor het uitzicht, het toerisme en verpesten onze volksaard, onze artistieke expressie en het welzijn van werkelijk alle soorten vogels. Maar uiteindelijk zullen we toch echt aan de windenergie moeten. En dat wil iedereen, maar niemand wil ze in zijn eigen buurt. We vragen het volgende aan je. Ook mijn gemeente moet grote windmolenparken plaatsen. Ook als dat een mooi uitzicht of beschermd gebied verpest. Schone energie boven alles. Laat je mening horen en dat kan op 0800-1121. 0800-1121 of app me. En dat kan via de NPO Radio 1-app. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen, Morad. Ja, goedemorgen. Morad, moet ik zeggen. Ja, Morad inderdaad, met een O. Ja, ja. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Jij komt uit... Amsterdam. Amsterdam, oké. Okay. Amsterdam, ja. Ja, ja. Ja. Heb jij windmolens ergens in je buurt? Nee, dat nog niet. Dat nog niet. Ik heb het wel gezien, in Duitsland met name. Zo, als je dan bij Enschede de grens overgaat en je gaat daar dus een beetje flink het land inrijden. Ik zou niet precies weten hoe het er allemaal heet, hoor. Maar in ieder geval langs die strook van de Oostkust, maar dan in Duitsland. Mm-hmm. Daar heb ik dus wel geen windmolenparken gezien, maar wel heel veel windmolens heb ik gezien, onder 100 meter. Nou, 100 meter niet, maar onder 500 meter. En dan kilometers lang heb ik dat wel gezien. In een prachtig landschap van landerijen. Platteland, zeg maar. En ja, dat was wel bijzonder ontsierend. Ontsierend? Ontsierend, ja. Lelijk. Lelijk. Horizonvervuiling. Maar we hebben ze wel nodig, toch? Daar zijn we het over eens. Wel, ja, wat ik zeg wel. Kijk, het is een heel moeilijk ding. Wat ik vooral wil zeggen is, het moet nog maar af te wachten zijn. We moeten nog maar met z'n allen afwachten of het überhaupt wel dat rendement gaat opleveren wat ze allemaal zeggen dat het gaat doen. Daar heb ik nog een zeer mijn vraagtekens bij. Langs de kust zeg ik van, ik ben 68. Ik heb mijn leven aan met name Zandvoort zo'n beetje achter de rug. Ik heb daar fantastische tijden gehad. Je hebt er 25 jaar onder andere bij eenzelfde strandtent gezeten. Ik ben blij dat ik gewoon die tijd heb meegemaakt dat er gewoon nog geen horizonvervuiling was in de vorm van windmolens. Maar ik hoor wel dat als ze ze daar willen plaatsen, dat het dan 20 kilometer uit de zee, uit de kust is. Mm-hmm. Dus dat is dan wel heel ver weg. Maar ook dan blijf je het zien. Maar het belangrijkste statement wat ik nu even in dit korte stukje wil maken is geen windmolens in Groningen. Want ik zou zeggen, die provincie moet zeker ontzien worden. Want wat de regering allemaal heeft uitgehaald met de Groningers, naar aanleiding van het aardgas, ja, oppompen daar. Dat is werkelijk zo'n grote schande. Dat ik daarvan zeg van, dat is een reden om eigenlijk nooit meer naar de stembus te gaan. Zoals ze daar met de mensen omgegaan zijn. Dat ze dus gewoon niet betalen. Nee, maar Peter, ik vind wel dat ik je even moet onderbreken, want je zegt nooit meer naar de stembus, ja, maar dat vind ik fout. Want je zou eigenlijk wel naar de stembus moeten gaan en dan stem je op een partij die tegen aardgaswinning is in Groningen. Ja, maar er komt naar mijn idee weinig van terecht. Maar goed, dat is mijn visie. Ik zou zeggen, stem niet. Ieder moet dat het zijn en weten. Ik vind in ieder geval de hele handelwijze van de regering, zo schandalig dat zij in ieder geval geen windmolenparken in Groningen moeten neerzetten. En dat die provincie in ieder geval daarvan bespaard blijft. Maar dan ga jij er dus vanuit dat Groningers over het algemeen windmolens lelijke dingen vinden. En dat is natuurlijk ook niet waar. Nou, er is al een windmolenpark willen ze daar plaatsen. En daar zijn dus al een actiegroep is daar al ontstaan. En die hebben al gezegd van, als ze dat door willen drukken, dat windmolenpark, dan wordt het oorlog. Is het zo erg? Dus ik zou niet, ja, ik zou niet weten waar precies dat windmolenpark komt. Misschien luistert een Groninger, die kan dat veel beter vertellen. Ja. Maar er is een windmolenpark gepland, dat weet ik zeker. En ik heb dus mensen al gehoord die dus daar op tegen zijn. En die dus al gezegd hebben van nou, als dat ze het door willen drukken vanuit de regering, dan wordt het oorlog. Oké, nou als er iemand uit Groningen is die meeluistert, 0800-1121, dan hoor ik je graag. Peter, dank je wel. Oké. Dank je. Kees, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Ja, ik heb dus een ander geluid. Ik zeg gewoon, vroeger hadden ieder huis een tv-antenne en nou gewoon ieder huis een windmolen. Ja. Als je veel energie gebruikt, heb je een grotere windmolen op je huis. Zo simpel is het. Dus, en als je zegt dat ze mooi zijn, nou, dat straf, lijkt wel dat ze allemaal mooi zijn. Hey Kees, een soort straf. Als je veel energie verbruikt, dan moet je een windmolen in je tuin of op het dak. Nee, het is geen straf, het is een beloning. Oh, het is een beloning, want ja, uiteraard, want je betaalt opeens niet meer voor energie. Nee, ik heb gewoon een grote molen op je huis, nou prima toch? Ja, alleen weet ik niet of een huis een windmolen kan dragen hoor. Even realistisch. Nou, zo groot is die niet. En vroeger hadden we toch allemaal antenne voor de tv, ja. Maar dan zit er nou toch een windmolen op je dak. Dankjewel voor deze... Hoe simpel kan het zijn? Ja, nee, je hebt gelijk inderdaad. Ik neem hem mee. Ton, goedemorgen. Goedemorgen, met Ton. Het was de zonwezen. Hey Ton, goedemorgen. Nou, ik ben het met Peter eens. Ik bedoel, die zijn Groningen, die mensen hebben al ellende gehad. Maar als je naar de camping gaat in Zeeland, er staan er honderden, dat is geen gezicht. Wij ook in Zeeland, zo Middelharnis, Burgerhaamsteden, noem alles maar op. Ja, je vindt ze oerlelijk. Ik vind het grappig dat de vorige beller, die vindt ze niet zo lelijk. En ik ook niet echt. Ik begrijp niet waar dat... anti-gevoel voor die windmolens vandaan komt. Het gaat nu om die molens, bijvoorbeeld, maar ik hoor ook in de tuin en waar die man het spoorman had over het dak, dat is helemaal niet normaal, dat op zijn dak een windmolen. Nee, dat kan niet. Ja, een klein windmolen, je weet je wel, van een meter hoog. Maar ik snap niet dat die windmolens zo hoog moeten. Ja, god, van 180 meter hoog, maar die dingen, waarom moet dat? Ja, niet doen dus. Duidelijk verhaal. Dankjewel, Ton. John, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey. Hey, ik vind die windmolens nogal meevallen hoor, maar die zonnepanelen, dat vind ik veel slimmer. Die zijn veel lelijker nog. Nee, maar die zie je bijna niet, want dat is een soort dak. Die dingen liggen er plat op. Ja, maar ik bij ons op het industrieterrein in Duiven, daar hebben ze zo'n heel park aangelegd en die dingen die staan al schuin op de grond. Ja. Nou, en dat neemt zoveel grond in beslag en dat ziet er niet uit. Ik vind het waardeloos om te zien. Dus liever een windmolen dan... Zo'n paneel. Een zonnepaneel. Ja. Ja, absoluut. Ja. En als ik dan vraag, waar moet zo'n windmolen dan komen? Dat maakt niet uit. Zet maar neer. Duidelijk verhaal, dankjewel. Hanneke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik woon in Heergewaard. En daar hebben ze het bedacht zonder inspraak van de bewoners... Ah, dat er wel vier windmolens in een woonwijk konden staan. Nou, eerst was ik best voor. Ik had zoiets van, ja, moet toch ergens vandaan komen, die stroom... Maar inmiddels heb ik toch andere ideeën. Ja, die windmolens geven enorme slagschaduws. Zomer en winter. Mm-hmm. Dus iedereen die zit steeds met een knipperlicht in zijn huis. Mm-hmm. En ze maken ook enorm veel lawaai. Ja, dus ja, echt in je achtertuinenwinter. Dat verhaal heb ik vaker gehoord. Dat komt dus doordat de wind op een bepaalde manier langs die wieken waait. Ja. En dat geeft dan een zoemend geluid. Enorm. En dat is best hard hoor. Dat is echt alsof een vliegtuig over komt vliegen. Hè? Dus ja. Dus daar heeft een hele woonwijk bij ons enorm last van. Dus ja, echt in je achtertuin, dan mag je echt wel drie keer achter je oren krabben of dat een goed idee is. Oké, dus ja. Jij hebt er last van. Jij ziet de slagschaduw, je ziet het knipperlichtje wat erop zit. En je hoort het geluid. Nee, doordat de wieken waaien en de zon erop schijnt, laag staan de zon op. Sorry, ik dacht dat je het echt over het lampje had, wat erop... Nee. Dus dat is echt ontzettend storend en heel veel mensen hebben daar last van. Het is toch raar dat dat is gebouwd zonder inspraak van mensen die in die wijk wonen? Ja, maar goed, er is een keuze gemaakt. Heergewaard loopt voorop qua energie, bewustzijn. Ja. En, maar daar mag je dan wel weer trots op zijn? Dat wel, maar ja. Maar ik snap het, Anneke, want de nadelen wegen misschien niet op tegen de voordelen in jouw geval, want jij woont er in de buurt. Ja. Waar had je die windmolens dan wel graag gezien? Nou, bijvoorbeeld langs de kant van de weg, langs snelwegen, dat soort plekken. Met het idee van, nou ja, daar staan toch een lantaarnpalen, daar kunnen nog wel wat palen meer. Over het algemeen zitten daar weilanden in de buurt en stooien ook weinig natuur of vogels. Dat lijkt mij wel een geweldige plek. Anneke, dankjewel. Piet, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Morad. Hoi, Piet. Ja, ik denk dat Nederland veel te klein is om mensen te gaan pesten met windmolens. Want het fysiek gewoon je leefklimaat. En op de Noordzee kunnen we die dingen ook niet te veel hebben, want daar moet het nieuwe Schiphol komen. Anders moeten we straks eerst al die grote windmolens weer opruimen voordat er een vliegveld kan komen. Om onze Engelse vrienden als we opstijgen nog even te kunnen begroeten. Dus ik denk dat je dit gewoon mondiaal moet zien. We hebben in de wereld hele grote zandvlaktes, zoals de Sahara en weet ik veel. Daar kun je, wat John ook zei, die had het over dat die zonnecollectoren enorme oppervlaktes grond vreten. Nou, die moet je gewoon op onze aardbol ergens neerpleuren waar geen hond woont, in de zandvlaktes. En dan exporteren we die stroom gewoon en de zonne-energie. In Nederland moet je gewoon houden om te wonen en niet om dergelijke ellendige rotzooi neer te poten. Want mensen die krijgen gewoon een slechte woonklimaat. Het geeft gezondheidsschades. En Nederland wordt er stukje bij beetje meer onleefbaar van. Dus plan die dingen gewoon in leegtegebieden in de wereld. Maar ieder land doet nou gewoon zijn eigen ding. Die doet maar wat, omdat het zo nieuw is. Maar de VN, dat doen ze trouwens niet, want die steken hun hoofd in de grond. Maar de VN zou dat moeten coördineren. Lege stukken land in de wereld, woestijnen, weet ik veel. Pleur daar die windmolens neer van 500 meter hoog, kan het schelen. En alle zonnecollectoren. En dan gaan wij andere landen dat gewoon importeren. Klaar is Kees. Klaar is Kees. En hou Nederland, gewoon om te wonen. Verder niks. Oké, je bent dus op zich wel voor windmolens, maar hou ze buiten bewoond gebied. Dat is toch, we leven in een heel dicht op één geschoven gebiedje. Juist. En iemand heeft daar altijd last van. Het gaat onherroepelijk, net als met hoogspanningskabels en masten, waar RIVM ook rapporten over geschreven heeft. Die straling, dat is ook hè? Al. Ja, dat is ook al levensgevaarlijk. Maar ik bedoel, ze gaan onherroepelijk ook over windmolens schrijven. En dan zijn de hele gebieden worden, of de huizen worden minder waard, of hele gebieden worden onverkoopbaar. Dat moeten we niet willen in zo'n klein, heel, heel klein landje. Land. Ja, duidelijk. Piet, ik hoor je zo meteen sowieso hè, bij het laatste woord. Ja. Mooi. Je mag kiezen. Oh. Ja? Ja, je mag kiezen. Waaruit? Buiten spelen of Brexit? Ik kijk even naar Leona, de regisseuse van vandaag. Die is er vandaag voor het laatst. Hey Leona, ik vind dat jij dan mag kiezen waar het laatste woord over gaat vandaag. Ik ben wel heel benieuwd naar het verhaal over buitenspelen dan. Buitenspelen? Ja. Nou, buitenspelen, Piet. Oké, gaan we doen. Tot zo. Succes. Gaan de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We hebben het over de windmolens. Waar moeten die dan komen? Want we willen toch allemaal een beter klimaat. Meneer Van Veen die zegt, en ook hier pakt Nederland niet door onze groene rakkers. Die vinden dat het niet op zee mag om de flora en fauna. Tevens de mensen aan de kust die klagen over zichtveldbederf. Daarom moeten wij dadelijk allemaal aan de warmtepomp en zonnepanelen bouwen dat windmolenpark op de Noordzee. Toon reageert ook. Wat ik mij afvraag is, hoeveel energie kost het om een windmolen van grondstof tot werkende turbine aan productieenergie kost? Dus de totale fabricage tot en met het plaatsen in zee, volgens mij is dat niet rendabel en kan de energie beter bewaard blijven of niet op te wekken. En Martin die meldt nog, vooral niet bouwen die vervuilende krengen. Er kan veel beter worden geïnvesteerd in nieuwe generaties kernreactoren.

prachtige dorpje Middelstum in Noord-Groningen. Oh ja, daar moest je heen. Ja, dat was het. Ja, dan moet je nog een keer komen. Nou, het verhaal is, ik zal het kort houden, maar mijn buurman, die 2 kilometer verderop woont, die had het plan opgevat om daar een windmolen neer te zetten. Bij zijn boerderij. Achter zijn boerderij. Met een tiphoogte van 200 meter. Tiphoogte, hè? Dus de ring wordt 120 meter hoog, maar hij draait rond en de tiphoogte is dan 200 meter. Dat is 2 keer de Martini-toren. Heel hoog. Goed. Heel hoog, ja. En windmolens in die tijd, ik heb het over een aantal jaren geleden, die draaiden niet op wind, maar die draaiden op subsidie. En goed, nou, hij had het plan opgevat en dat de wethouder na de kerkdienst op zondag, die zei van, die gaf er een klap op. Nou, ik maak dat in orde. Ja, ik hoor je trouwens 2 keer. Ik hoor jou praten en dan hoor ik je 15 seconden later hoor ik je weer. Oh, wacht even hoor. Zal ik even aan wat regelen? Sorry. Ja. Even de radio zo uit. Zo is beter. Ja, beter. Ja, Dank je. Ja, dan kan ik me beter. Even focussen op het verhaal. Ja. Ja, dus er wordt een klap opgezet naar de kerkdienst van, ik zeg de wethouder van, ik regel dat voor je. En toen kwamen wij erachter. Ja, ik wilde niet tegen zo'n ding aan zitten te kijken, weet je wel. Zo'n solitaire windmolen, zo hoog. Je hebt net wat geluid laten horen en zo. Je hebt de slagschaduw en dit en dat. Dus wij er tegen in het geweer gekomen. En toen is de gemeente, langs verhaal kort te maken. We zijn toen aan de Raad van State geweest. Die hele grapje heeft ons ongeveer 24.000 euro gekost. Welke grap? Het plaatsen van de windmolens of het er tegen ingaan? Ja, er tegen ingaan. Ja. Ja, je hebt een advocaat nodig, een kundig advocaat. Nou, die vraagt gewoon 200, 300 euro per uur. Ja. Weet je wel? En, dus goed. Nou, tot aan de Raad van State aan toe. Echt tot aan de hoogste rechter aan toe en zo. Het is altijd afgewezen. Elke rechter heeft het afgewezen. En dus hij staat er gelukkig ook niet. Dus ik ben niet tegen windmolens, maar inderdaad niet in mijn achtertuin. Nee, want zelfs de rechter ziet dus dat niet oké is. Ja, tot aan de Raad van State aan toe. Ja, duidelijk verhaal. Dankjewel voor het verhaal, Jacques. Oké, dag. Graag gedaan. Igor. Ja, ik heb hem een keer een nacht naast gelegen in een tentje. Dus ja, de ervaringsdeskundige aan de telefoon. Ja, nou, een paar nachten. Maar goed, we hadden het over alternatieven. Ja. Zonnecollectoren op het dak, elk dak in Nederland. En wat betreft kernenergie, daar ben ik niet zo voor. Maar je hebt wel een alternatieve vorm van kernenergie, dus thoriumreactors. Zoutwater, thoriumreactors. Thorium komt nog meer voor dan zink en lood in de bodem, geloof ik. Mm-hmm. Een radioactief element. Wat niet opgewerkt kan worden tot plutonium. Plutonium wordt weer gebruikt voor atoombommen. Nou ja, dat moeten we niet hebben. Die moeten de wereld uit. Laten we daar eens mee beginnen. Dus het beste, wat blijft er over als beste alternatief? Een combinatie van zonne-energie en thoriumreactors. Ja. Kernfusiereactors, die komen er toch niet. Ondertussen lees ik hier. Je hebt maar helium-3 voor nodig en je kan geen plasma opwekken zo heet als de zon. Je bent wel echt ingelezen in die materie, hè? Ik lees hier op het internet zonnepanelen versus windmolens. Kijk je puur naar de opbrengst, dan zou je dus kunnen zeggen dat windmolens beter zijn dan zonnepanelen. Maar als je 100% duurzame energie wilt in 2050, dan kun je dat niet met alleen windmolens of alleen zonnepanelen bereiken. We hebben ze echt allebei nodig. Ja. Ja. De wind blijft wel waaien, maar inderdaad niet dus op de NIMBY manier. Nee. Not in my backyard. Dus wel op de NIMBY manier. Igor, dankjewel. Aniek, goedemorgen. Ja, Momentje, ik ga even mijn radio uit. Ja. Ja. Er is iets waar even niemand aan gedacht heeft. Mm-hmm. Een windmolen, die om te maken heb je gigantisch veel staal nodig. En dat wordt vervolgens vrolijk in de verf gezet. Met, jawel, chroom 6 verf. Och, daar hebben we het gisteren nog over gehad. Ja. Mensen krijgen daar kanker van, hè, op den duur. Of tenminste, de kans op kanker wordt ontzettend groot. Ja, en afgezien van dat hele NIMBY-gedoe, waar ik het inderdaad ook mee ben, met het ding maar een teringherrie. Maar je zit daar met een verfsysteem. Dat is afschuwelijk. Dat is helemaal niet milieuvriendelijk. Dus eigenlijk... En dan ga je nog dood zijn ook. Kost het milieu veel meer dan wat het uiteindelijk oplevert? Ja. De productie van een windmolen, dat is gigantisch duur. Ik vind het zo raar dat het dan toch zo hard wordt ingezet. Je zou toch denken dat ze dan eerst hebben onderzocht... Ja, daarna vaker achter de feit aan. Ja. Ja, het is wel iets om over na te denken, Aniek. Dankjewel. Ja, gewoon zeggen, zeg. Ga fijn spullen. Nee, zeker niet. Maar dan zouden ze dus eigenlijk moeten denken aan een andere verf bijvoorbeeld. Afgezien daarvan... Kijk, een zonnepaneel, die kun je op elk dak voor je flikkeren. Dat is nou het gewoon op je schuurtje. In je achtertuintje. Ja. Kun je op elke postzegel kwijt. Maar denk je niet dat die windmolen, er op een gegeven moment, bijvoorbeeld na 10 jaar in de wind te hebben gestaan, dat die dan die kosten eruit haalt? De kosten, nee, weet je, om zo'n windmolen te bouwen, die... Die windmolens, nee, dat is al bewezen. Die windmolens bij Lelystad, mm-hmm, die staan er nu meer dan 10 jaar. Die zijn eigenlijk aan vervanging toe. Ja. Nou, de ene helft rolt uit zichzelf ondersteboven met de eerstvolgende windslag en de andere helft blijft nog min of meer staan, maar doet het even niet, want we zijn in onderhoud. Jongen, maar waarom horen we dit niet in het nieuws dan? Waarom moet ik dit van jou horen hier? Nou, misschien omdat iedereen wat te dromen. Ja. Nou, goed dat je... Het is niet duister, want het zijn gewoon bekende rapporten. Ja. Goed dat je hebt gebeld, Aniek. Hoop dat mensen wakker worden. Ja. Ja. Ik slaap in ieder geval. Oké, dan. Slaap lekker voor zometeen. Ja. Ja. Doei. Doei. Harry, goedemorgen. Goedemorgen, Morad was het. Morad, met een O inderdaad. Morad. Ja. Naampje is niet zo belangrijk. Nah. Nou kijk, het punt is, er zijn ook windmolens die je op je dak kan zetten. Oh toch? Ja, ik zat 2 jaar terug, misschien wel 3 jaar terug, zat ik naar Business Radio te luisteren. En daar hoor je veel bedrijven, weet je wel. En er was een bedrijf, en dat zat hier ergens in de Noordkop. Die hadden een nieuwe windmolen uitgevonden. En die was 1,70 meter. Ja. En die kan je dus gewoon aan een schoorsteen zetten. Die zit in een soort schelp. Je hoort hem niet. Maar ja, dan komt er een prijs. Die hoorde ik toevallig ook. En ik dacht, goedemorgen. De prijs was... wat ik me nog kan herinneren, om erbij de €7.000. Ja, is dat veel? Op den duur? Dat, ja, ik, maar nou komt het. Een vriend van mij die ging eens op het internet kijken. En in Duitsland staan die dingen al op de daken. En daar waren ze te koop, maar dat waren dus verouderde types, neem ik aan. Die waren 1,90 meter. En die kostten €1.200. Vertelde hij me. Dus, kijk, ik heb ook zonnepanelen op mijn dak liggen. Mm-hmm. En ik zit op het zuiden. Ik heb er 6. Ik heb ze met 4 jaar, heb ik ze zo'n beetje eruit. Ja, nou worden die prijzen natuurlijk weer wat duurder. Ja. Voor iedereen. Energie, de energie bedoel je toch? Ja, ja, ja. Ja, die wordt flink duurder. Als dat niet, het geval was geweest, dan had ik ze, zeg maar, eind dit jaar eruit gehad. Gewoon. Het kostenplaatje. Ja. Want het scheelt echt wel, hoor. Kijk, nou zit ik natuurlijk op het zuiden. Dat, ik pak gewoon op een dag met mijn 6 paneeltjes 8-9 kilowatt. Nou. Dat zijn de technische termen, maar... Ja, goed, maar wat verbruik je op een dag? Misschien 3-4 kilowatt. Oh. Ik draai bijvoorbeeld de hele zomer. Je houdt over. Mijn zonnepanelen. Ja. En wat je alleen, overhoudt, hè, dat kun je opslaan? Of moet dat wat je nee, wel een soort nee, moet, dat gaat terug? Ja. Dat is wel jammer, want ja, ik ben er met vrienden wel mee bezig. En ik heb wel allemaal jongens die ook uitvinders zijn en zo, weet je wel. Ik heb ook een vriend die trouwens een windmolen heeft gemaakt. Die is 1,5 meter hoog. En dat is echt met wieken. Maar wat ik dus vertel, wat er op je dak komt te staan, dat zit echt in een schelp. Ik hoorde dat echt, ik heb dat goed onthouden. Want ik ben erg met het milieu bezig. Ik heb er mijn hele leven ook in gewerkt, in de natuur. Dus ja, voor mij is alles belangrijk. De vogeltjes, alles. Ja. Alles, ja. Nee, ik vind het een interessante ontwikkeling. Ik wist echt niet dat het kon, een windmolentje op je eigen dak. Maar ja, ik ga me echt wel verdiepen in deze materie. Want, ja. Nou ja, zolang natuurlijk weinig mensen zo'n ding kopen, blijft die prijs natuurlijk automatisch hoog. Maar als iedereen, kijk precies wat dat kereltje die je vanavond nog op de radio had, die vertelde, ja, vroeger had iedereen ook een antenne op zijn dak. Ja, dat was ook zo, ja. Ja. Die tijd heb ik natuurlijk. Ik bedoel, ik heb 20 jaar een radiostation gehad. Wat oh, je hebt lekker vanuit je zolderkamer heb je illegaal nee, zitten. Nee, ik heb vanuit. Nee, gewoon vanuit mijn kamer. Ik heb de studio nog steeds. Ik heb het nog tot 20 jaar volgehouden. Van zeg maar 81 tot 2001. Maar kijk, vroeger had je natuurlijk heel veel van die piraten. Ja, oké. Okay, je was wel piraat dus. Okay. Nee, maar ik was niet. Wij waren een heel ander radiostation. We waren een cultuurzender met veel poëzie. En ik kwam veel in. Nou ja, jij komt uit Amsterdam. In het dorpje Ruigoord. Ken je dat? Nee. Heb je er nog nooit van gehoord? Dat was, nou ja, dat is een dorpje dat is in 1973 gekraakt door een aantal hippies, schrijvers, waaronder Hans Plomp, Gerben Hellinga. Okay. En die hebben daar jarenlang gewoond, tot 2003. En toen mocht het officieel niet meer. Maar het is nu gewoon een. Het is niet meer zoals vroeger. Oké, okay, maar Ruigoord, ik schrijf daar, het op. Daar staan, ik wat ik wou zeggen, daar staan dus ook nu. Ik was er laatst nog en er staan dus nu ook windmolens om dat hele terrein een beetje. En inderdaad, als je daar 's nachts in je tentje blijft slapen, dan hoor je dus echt die windmolens. Ja, want jij liet dat geluid horen. Ja. Ik weet niet hoe jij dat opgenomen hebt. Misschien met een goede microfoon, een Sennheiser of zo, weet ik het. Ja, nee, dat hebben mensen voor mij opgenomen. Dus, ja, maar het was duidelijk te horen dat je hoort echt een soort vliegtuiggeluid door die wind heen. Het klinkt niet natuurlijk, het is mechanisch. En dat wil je echt niet horen in je huis. Niet de hele dag. Maar goed, ik hoop, Murat, ik hoop dat een. Misschien dat bedrijf die dingen ontwikkelt, die zouden daar gewoon wat meer aandacht aan moeten besteden. Ja, maar hierbij ook meteen. Dus mensen moeten echt even googlen op. Hoe heten die dingen nou? Windmolen voor op het dak? Dakmolens. Ja, ik heb geen idee. Windwokkels. Windwokkels. Ik weet wel dat ze bestaan en. Maar ja, ik ben natuurlijk verder gegaan in mijn onderzoek. Ja, Harry, ik ben altijd bezig. Harry, windwokkels heten die dingen, lees ik nu. Oké. Windwokkels. Maar ik sprak ook iemand en die beweerde weer dat ze niet zoveel opleverden. Ja, oké. Okay, nou, we gaan ons inlezen. Dankjewel in ieder geval voor het aanzetje wat je gaf. Ik wens je een prettige uitzending. Dankjewel, Harry. Blijf luisteren. Doeg. Het Malieveld in Den Haag stroomde vandaag vol met scholieren. Ze demonstreerden tegen het klimaat. Maar was dat niet gewoon een goed excuus om te spijbelen? Wat denk jij? 0800-1121. Je hebt de beelden vast voorbij zien komen. Het was de hele avond op tv. Wat deden die scholieren daar? 0800-1121. Of app met me. Dat kan via de NPO Radio 1 app. Meegaan, stellen we je op de hoogte van het laatste nieuws, zodat jij straks kunt meepraten op de werkvloer. Nederland en Australië gaan binnen een aantal weken praten met Rusland over de aansprakelijkheid voor het neerhalen van de vlucht MH17. Dit bevestigde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is via diplomatieke kanalen contact met Rusland over de staatsaansprakelijkheid. Over de locatie of het tijdstip van het overleg doet het departement geen uitspraken. Beide landen stelden Rusland vorig jaar mei verantwoordelijk. Hiermee hoopten ze af te dwingen dat Rusland zou gaan meewerken aan het onderzoek. De Maastunnel wordt vanaf vandaag voor een week omgedoopt tot de Tunnel of Love. In het kader van de Rotterdam Art Week wordt het voetgangersgedeelte van de tunnel beplakt met 35.000 fluoriserende, hartvormige stickers. Met blacklight zorgt dit voor een oogverblindend visueel spektakel. Het e-mailadres van een medewerker van het Nationaal Opera en Ballet is gisteren gehackt, waardoor één persoon onbevoegd toegang heeft gekregen tot allerlei persoonsgegevens van ongeveer 1400 contactpersonen. Het account is door de hacker gebruikt om nepfacturen te versturen. Het Nationaal Opera en Ballet heeft de mogelijke slachtoffers geïnformeerd en excuus aangeboden. De moord op journalist Jamal Khashoggi is volgens de Verenigde Naties zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd door hooggeplaatsten binnen de regering. Het team van de VN-rapporteur heeft dit geconcludeerd na onderzoek waarbij onder andere geluidsopnamen zijn onderzocht. Hieruit zou blijken dat het doden van de man wreed is uitgevoerd. Meerdere personen zitten vast voor de moord. Tegen hen is in november de doodstraf geëist. En het is vandaag 8070 dagen sinds de laatste Elfstedentocht. Dit is even lang als de langste elfstedenloze periode tussen de tochten van 1963 en 1985. Sporthistoricus Jurriet van der Voren heeft over deze mijlpaal een boek geschreven. De laatste Elfstedentocht werd gewonnen door Henk Angenent. Op tv is vanavond een Nieuwsuurspecial te zien over deze tocht der tochten. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. En we hebben het zo meteen over de jongeren die gingen demonstreren voor het klimaat. Maar was dat wel terecht? Gingen ze daar niet spijbelen? Of wat denk jij? Je hebt de beelden gezien. Ik hoor het graag van je. 0800-1121. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. And crying, crying, you know we're playing to a full house. House. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh. Wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. That we are sold out, kisses fading, but the band plays on now. We're crying, crying, so let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly. But the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. Show. At least Gisteren verzamelden zo'n 10.000 studenten zich in Den Haag voor een protestmars voor klimaatbehoud. Wij moeten onze kinderen nog opvoeden. Bedenk dan dat wij er moeten over nadenken. Kunnen wij nog kinderen op de aarde zetten? We willen dat er een CO2-tax komt voor de bedrijven. Zodat ze geld moeten betalen voor de uitstoot die ze hebben. Laten we een voorbeeld geven aan de landen die het nog niet goed kunnen. Wij hebben zoveel geld. Laten wij het voorbeeld geven. Is dit nou gewoon ordinair spijbelen of is dit het klimaat? Ja, ordinair spijbelen. Wij zijn voor het hele klimaat. Dit is helemaal geen kut. Wat zijn jullie hier allemaal aan het doen? Staken. Voor het milieu. Klimaat was het toch? Ja, dat. Dan vind ik het fantastisch als deze jongeren zich daarvoor inzetten. En dan ga ik daar niet. Dan kan ik wel zeggen, ja, maar Nederland op dit postzegeltje doen we net wel weer genoeg. Nee, de vraag is veel meer. Hoe kun je die energie gebruiken om heel Europa in die beweging mee te krijgen? De jongeren maken zich zorgen over de opwarming van de aarde. En ze vinden dat de politici te weinig doen om dit probleem tegen te gaan. De demonstratie was op een doordeweekse dag. En veel van de demonstranten hoorden dus eigenlijk gewoon in de schoolbanken te zitten. Toch proberen veel leerlingen vrij te krijgen om te gaan demonstreren. Rector Jan van Muilekom van het Vossius College gaf zijn leerlingen wel alle ruimte om af te reizen naar Den Haag. Ik vind dat je maatschappelijk en politiek idealisme van kinderen, dat je dat ook moet waarderen, dat je daar ruimte voor moet geven. Maar je moest wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zo vertelde een van de leerlingen. Maar nu wordt er dus geregeld dat we, als we een brief schrijven met de hand, waarom we het gaan doen, met een handtekening van onze ouders, dan worden we niet absent gemeld. En dan kunnen we daar gewoon heen. Er zijn ook scholen die leerlingen helemaal niet tegemoet zijn gekomen. De 17-jarige Mette van Hel uit Ede heeft heel wat op het spel gezet om te gaan protesteren. Ik ga spijbelen voor deze klimaatdemonstratie, ook al mag ik niet van school en krijg ik er straf voor. Omdat ik wil laten zien dat jongeren geven om het klimaat, dat ze verandering willen. En dat ze echt betrokken zijn bij wat er nu in de politiek speelt. Ik vind het niet heel erg dat ik er straf voor krijg, want het is tenslotte wel een statement. En ik wil wel laten zien dat, het klimaat, dat ik echt geef om het klimaat. En dat ik wel offers wil brengen, zodat er iets verandert. En nou ja, dan neem ik de straf dus maar voor lief. Niet elke school is dus happig op het vrijgeven voor een demonstratie. Ook de reden van de demonstratie kan voor sommige schoolbesturen de doorslag geven. Rector Jan van Muilekom legt uit. En als het nou een demonstratie tegen asielzoekers was geweest, had u dan ook toestemming gegeven? Dan zou ik niet zo snel toestemming gegeven hebben. Daar ben ik heel eerlijk in, ja. Moeten leerlingen niet gewoon vrij krijgen als ze willen demonstreren? Of dat nou voor het klimaat is of tegen migratie? Van demonstreren is een van de grondrechten van iedere Nederlander. Dus ook van deze jongeren. De stelling is dan ook, waar gaat het naartoe met het land? Jongeren moeten toch gewoon vrij kunnen krijgen als ze willen demonstreren. Laat je mening horen en dat kan op 0800-1121. Of je stuurt mij een berichtje en dat kan via de NPO Radio 1-app. Peet, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Marat. Ja, dat heb je te danken aan die mensen net zoals slaven. Ja, wij noemen hem Neus in Rotterdam. Waarom? Wat een klootzak is dat om mensen zo op te lopen hitsen. Ja, Die zie je de kinderen, die zie je met een massa-hysterie over het klimaat. Ze weten helemaal niet waar ze het over hebben. Dat ze de spier spijbelen. Ja, en dan gaan ze wel naar McDonald's. Ja, ik heb de foto gezien. Ik kan dat even niet volgen, hoor. Ja, maar ik vind gewoon dat Klaver en Jette en Team en Dijkstra, die voor mij beslaan ze helemaal totaal los. Want zo lopen de mensen helemaal te hersenbrainen. En meneer Pim van Tuin, die krijgt een doos met stront in zijn gezicht. Dat moeten ze bij hem doen. Want ik spoeg die lui allemaal uit. Ze zitten de mensen helemaal gek te maken. Ja, over het klimaat dit. We leven nou eenmaal in een maatschappij. Ja, we willen van alles. Ja, daar hoort een beetje uitstoot bij. Even hoor, want iemand schrijft hier misschien ook wel terecht. Van demonstreren krijg je toch gewoon honger. Ja, je staat daar een hele middag. Maar dan kun je ook een broodje gezond gaan halen. Ja, wat hun allemaal voor schrijven, die klimaatfiguren. Maar de meesten gaan allemaal naar McDonald's. Nou, en ze weten waar dat vlees vandaan komt. Dus het is een klein beetje gelul natuurlijk. Maar iemand die Klaver, die wordt gewoon een pak klap op zijn neus te krijgen. Ja, ik ben natuurlijk tegen geweld, hè? Dus klappen op de neus. Ja, geweld. Als je nou ziet hoe hij op de televisie staat te verschijnen met die Jette. Wacht even. Ik heb een stukje te lezen. Ja. Die Jette die is over heel de wereld geweest met reizen. Met vliegen. Okay, dus dat. En die loopt nou heel de boel gek te maken. Okay, misschien dat Jaap ons kan overtuigen dat dit wel een goede zaak is. Jaap, goedemorgen. Ja, sorry. Ik hoorde even een domme rukker, geloof ik. Ja, domme rukker, ja, weet ik wel. Maar ik zeg wel de waarheid. Jouw waarheid is jouw waarheid. Ik heb een andere waarheid. Ja, jij stemt zeker GroenLinks. Nou ja, wacht even, Peter. Nee, kunnen we... Ik stem helemaal geen. Oké, we laten Jaap even uitpraten, want ik ben wel benieuwd wat Jaap te melden heeft. Ja. Nou ja, ik ben even verbijsterd door zoveel domheid. Iedereen moet zijn best doen. Zo simpel is het. En ik doe dat op mijn manier en iemand anders doet het op zijn manier. Voor het klimaat bedoel je? Ja. Ja, maar stonden die jongeren daar echt voor het klimaat? Weet je wat het is? Ik denk het wel. Maar ik hoor nog niks waardoor ik denk van... Jam. Nee, ja, ik ben even van de leg af door de vorige spreker, moet ik eerlijk zeggen. Ja, vond je hem zo dominant? Peet, kun je iets relaxer praten? Ik vond het echt wel halleluja. Nee. Weet je wat, Jaap, kom anders even bij. Dan bel me anders zo meteen even terug als je het verhaal wel helder voor ogen hebt. Want de overtuigingskracht is dan meteen wat sterker, toch? Als je er wat beter uit je woorden komt. Tot zo, Jaap. Zonder meer mee eens. Dankjewel. Ja, tot zo. Peet? Ja, hij belt jou op. Ja, maar je bent te wild. Je komt heel dominant en agressief. Je komt heel dominant en agressief over. Nee, maar ik ben niet agressief. Maar meneer Nijpels, die goeroe, die gaat uitmaken tot we twee dagen in de week vlees moeten gaan eten. Maar er zijn mensen bij. Kijk, ik ben havenwerker. Ik werk keihard. Dus zo iemand die dan even uitgemaakt dat ik twee stukjes vlees per week moet eten. Ja, maar wie zijn die lui dan? Ja, oké. Maar ik zeg wel, je weet hoe Rotterdammers zijn. Die hebben de tong wel beide, hè? Nee, dat weet ik. En ik kan op zich maar ik loop niet te vloeken. Ik zeg gewoon waar het op staat. Het is alleen, het komt agressief over. Dat is het meer. Ja, zeg maar. Agressief, ja. Ik weet niet wie die man is. Ja, maar ik ben wel iemand recht voor zijn raap. Maar Klaver, noem maar op, die maken de mensen helemaal gek. En ook de jeugd. Maar ik weet zeker dat een heleboel lopen te spijvelen. En als je dan met z'n allen naar McDonald's gaat, dan staat volop in de krant. Dat is naïef. Daar ben ik het mee eens, Peet. En dat zijn mooie laatste woorden. Dankjewel. Richard, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Dan zal ik het allemaal iets rustiger doen. Graag. Ja, sommige mensen schrikken ervan. Dat is het er meer. Ja. Zoals hij, ja, kom op. Hey. Ik bedoel, van, hij kent toch wel wat. Maar ik ben het ook volledig eens met die Piet, hoor. Ik bedoel, van, weet je wat het is? Het is allemaal leuk dat ze staan te spijbelen, maar niemand heeft een goed antwoord. En ik ben het met die Piet eens. Die Klaver kent allemaal wel leuk vertellen. Alles wordt duurder en duurder. En Jette ook met dat Wilders. Ik bedoel, van, die heeft bijna nog meer vlieguren achter zijn kies als een gemiddelde piloot. En die gaat inderdaad ons even vertellen hoe het moet. Dat is natuurlijk de hypocriet ten top. Dat gaat helemaal nergens over. Al zou je misschien wel kunnen zeggen, Richard, dat voor het werk moet hij nou eenmaal reizen. En dat doe je niet met de trein of de auto als het een stukje verder weg ligt. Ja, maar dat is ook allemaal prima. Maar ga ons dan niet vertellen van dit en dat. Ik draag graag mijn stukje beentje snot thuis. Is 31 jaar. Heb je nou al 2 ton in het jaar omdat hij minister is? Ja. Nou ja. En nog wat. Dat heeft er op zich weinig mee te maken, toch? Zijn leeftijd. Nou ja, ik bedoel van... Nou ja, trouwens, één voordeel. Hij is minister, dus alles kan hij declareren. Dat scheelt misschien wel weer. Hm. Maar over het vorige stuk nog van... Beste Morad... heb jij ooit een jaar meegemaakt, ik neem aan dat je op jezelf bent, dat de energierekening lager wordt? Even denken hoor, of dat een jaar is voorgekomen. Ik krijg elk jaar een brief. Heb ik nou nooit korting gehad omdat ik dan bij dezelfde aanbieder bleef? Zou dat misschien kunnen? Ja, maar we hadden het dus net over zonnepanelen. We hebben het over elektrische auto's. Ja. Het eerste wat ik altijd denk, van als ik bij dat soort onzin hoor... Stel je voor, ik ga een heel stap terug, zouden ze alles aan nooit aan moeten beginnen. Alles wordt alleen maar duurder. En weet je hoe dat komt? Als mensen natuurlijk zonnepanelen gaan gebruiken, dan nemen ze minder stroom af. Maar er is een gat bij de energiemaatschappijen. Dat moet natuurlijk weer opgevuld worden. Denk je dat dat het is? Ja? Denk je dat dat het is? Natuurlijk. Maar het gaat dit jaar, het loopt dit jaar wel echt de spuigaten uit. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, van, we moeten straks allemaal met de elektrische auto rijden. Wat denk je wat er in Den Haag gebeurt? Ik bedoel, van, als in plaats van 10 miljoen elektrische auto rijden of 10 miljoen benzineauto's rijden, wat denk je wat er in Den Haag gebeurt? Hey, maar Richard, misschien moeten we echt serieus overwegen om zonnepanelen op onze daken te zetten. Want dan betalen we met z'n allen ook meteen minder. Hij is leuk. Ja, maar die teus, hè? Nee, dus we vinden vast wel weer een manier om dat... Nee, maar ja. even alle gekken op een stokje. Nee, maar ik meende het echt, hoor. Dat was geen grap. Of een. Ik zit er echt aan te denken om die panelen te plaatsen. Nee, maar ik bedoel van... Kijk, ik word er ook gewoon kwaad van net als Piet. Maar weet je wat het is? Je wordt gewoon genaaid. En die Samsung helemaal met zijn mooie blauwe ogen, met zijn kalk op, elke keer zeggen... Ja, mensen gaan aan de zonnepanelen, want de energierekening wordt goedkoper. Joh, ja. Ik weet niet in welk graf hij ondertussen dit legt, maar je energierekening wordt duurder, wat je ook doet. Tenzij je totaal onafhankelijk bent van dat soort bedrijven. Hey, maar je wordt gewoon... Ja? Ja, Richard, ik wil zeggen dankjewel, want ik zie dat er meer lijntjes in de wacht staan. Nou, sorry dat ik een beetje... Ik snap hem donders goed en het is inderdaad met wat hij zegt van energie. En die kaffers gaan toch naar de McDonald's. Nou, dat valt niet eraan. Daar ben ik volledig met hem eens, absoluut. Ja, dankjewel Richard. Wim, goedemorgen. Goedemorgen, Murat. Hey Wim. Met Wim spreek je. Ik heb met verbazing geluisterd en ook met bewondering. Het is een combinatie. Ja, je hoort van alles, hè? Zo op... Ja, ik hoor van alles. Ik op de zender, hoor, ja. Ik hoor goede argumenten, ik hoor slechte argumenten. Ik kan me niet baseren op cijfers die ik heb gestaafd. Je kan staven. Maar mijn gevoel zegt dat als het om het milieu gaat... en het toch een kleine minderheid is die een sterke invloed heeft op een massa... Nou, die schoolkinderen zijn daar voor mij een voorbeeld van. Dat een heleboel kinderen gewoon aansluiten en een goed argument hebben om een dagje wat anders te doen. En dat ze naar McDonald's gaan. Er zijn zoveel argumenten te bedenken waarom mensen het niet erg hoog op hebben met het milieu. Want neem bijvoorbeeld, er zijn hele grote groepen die willen elke dag een groot stuk vlees op het bord hebben. Etcetera. Dus er zijn veel meer argumenten om te zeggen... ja, doe eens even serieus, by the way. Het is grappig dat volgens mij heb ik maar één beller gehad... die deze leerlingen wel serieus nam. Niemand gelooft dat die leerlingen daar dus stonden voor het goede doel. Nou, ik wil het nuanceren. Er stonden echt wel mensen, dat meisje uit Ede... wat zich verwoordde op een hele mooie manier... en zei waarom ze dit wilden doen. Die zijn er zeker. Maar ik denk dat een minderheid is. Ja, duidelijk. Wim, dankjewel. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Jan. Ik ben het in de grote lijnen met de vorige sprekers allemaal eens. Ik vraag mij af, als al die scholieren die gisteren aan het spijbelen waren... als ze dat aanstaande zaterdag of zondag moeten doen... zouden er dan ook 10.000 rondlopen op het Malieveld? Ik denk het maar niet. Dit is de hamvraag, denk ik, van de dag. Ja, en ik denk dat denk aan de scholieren ook en ook de mensen in Nederland... gewoon geëscholeerd worden weer door onze politici, onder andere door Klaver, door Jetten. Maar bovenal door onze grote meneer Ed Nijpels namelijk. We worden helemaal gek gemaakt. Nu weer over het milieu, over het klimaat. Ik ben al wat ouder namelijk... Maar ik hoor niks meer over de ozonlaag. Ik hoor niks meer over zure regen namelijk. We krijgen weer gewoon iets nieuws. Jan, hoe kan het dat niemand de klimaatproblematiek serieus neemt dan? Ik neem het serieus. Ik neem de klimaatpubliek wel serieus. Maar er wordt niet serieus mee omgegaan. En er worden te rigoureus weer direct plannen uit de ijskast gehaald. Omdat iemand weer op wil staan of iemand wil vooraan wil lopen. We worden gewoon gebrainstormd en we worden gek gemaakt... We moeten alles eens met alle rust benaderen namelijk. En het klimaat heeft door de alle eeuwen een oude verschillende factoren gehad. Warmer, kouder en noem maar op namelijk. Alleen ze worden helemaal gek gemaakt. En de scholieren ook, die worden totaal gedrogeerd namelijk door deze mensen namelijk. Ja, en de hamvraag, die wil ik toch nog even herhalen. Zouden deze scholieren ook gaan demonstreren als het dus op een zaterdag of een zondag was... Ik denk dat er een heel veel minder zou zijn. Ik heb gisteravond naar het nieuws gekeken. Er waren ook kinderen in de klas die dus gewoon niet er naartoe gingen. En ik had voor die kinderen veel meer respect. Want er kwam veel meer normale taal uit in plaats van de spijbel namelijk. als ze willen spijbelen of niet op school willen gaan of voor het klimaat, doe het aan je eigen tijd. Okay. Dan bewijs je iets. Duidelijk dan verhaal. Laat je zien dat je ergens achter staat. Dankjewel, Jan. Goedendag. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, 8 februari 2019. De extra vroege ochtendshow. We gaan zo meteen nieuws reizen. Met Murat Edouakili. Daad nieuws. NPO Radio 1.